دغه سرات انسان په روان دي حضوري چې زمات ضرورت او سیرت دا د مخصوص علیه او د ځواني چې دا غواړه نظریات تاسو به ختنی کړئ نن موږ هغه نظریات وانه او دې چې د خپل ځان خو یو په الله ما غواړو یو څو او په هر بیا سکو دې د پاره زموږ مولانا صاحب په موږ داوی مولانا د حق مرحوم هغه یې وداوی چې ګوره دا د دې د پاره الله مخه تګړي چې و مسلمانانو د دې دواړو فرقو نه تاسو ته وایدا هر وخت چې ماته درې ګڼه زمانه پر دغه دعاګانې غواړي هغه به هغه ساتو ته داوی چې موږ خو ګره الله سره اقرار او دعاګانې ته دی کو خو به هر زموږ دغه حالت ته الله دې په موږ باندې راځي دا په سورہ فاتحه هغه مسائل شول او بیا د دین وروسته ان شاء الله یو څه ټکي مسائل ان دې صراط المستقیم اے الله ته ثابت درې مونږه پاک سم لار باندې سم لار چې کومه ده او خدای ته کومه هغه باندې سو درې ثابت درې سیده مونږ درې هغه سم لار کومه ده الذين انعمت عليهم دا لار د حق کسانو ده چې تا په ځوان او انعام کړی دی پاغل باندې دا کوم جماعتونو سره د جماعتونو تفصیل بیان شو یو د دوی نام دی کرامو جماعت دی دین د دینا د صدیقینو جماعت دی او درېم پکې د چا د شهداو جماعت دی او څلورم د صالحینو جماعت دی انبیا به جنې صدیقین دا حق کسان دي چې د دوی وینا او عقیده دواړه صحیح وي شک او شبهه پکې نه وي او کمال باطنیه الله تبارک وتعالى دی جوړ کړي شهدا تاسو به جنې چې خپل ځان قربان دا الله په محبت دا الله د دین لپاره ورکړي او صالحین هم تاسو به جنې چې دا هغه جماعت دی چې هغه جماعت سی وي هغه ظاهر چې د کنه شریعت مطابق او په دې احکام باندې دي نو دا الله تبارک وتعالى د دې سونو موږ دعاګانې کوو یو څه چې مسله موږ دا ده چې دا سوره فاتحه په موږ جوړو چې مستل دي او کوم مقامات دا چې دي چې باغ دې کې به موږ دا نه جوړو نه همیشه د دې مستل دي په هر مسکی او نه همیشه د دې په خوندل نه مسله کې حنفی تا استعمالون دي چې کوم یو سړی ځان له مسکی د سوره فاتحه لوستل واجب دي یا ایمان دي د سوره فاتحه لوستل د لپاره واجب دي او واجب پر خپل کاو دو باندې په پاتې کې دو باندې چې څو را دي تاسو معلومه ده سورت لوستل فرض دي سوره فاتحه لوستل دا واجب دي په دا هغه کس ته پاره چې کوم سړی ځان نه مسګي او یادې ایمان لیکن ګڼ نمبر مثلا چې کوم سړی مقتدی به بل پسې نو زمونږ د احناف دا مسلک دي چې دا سړی باندې د سوره فاتحه لوستل نشته امام پسې چې دی وګړو ابتداء امام پسې وګړو نو اوس په دې سوره فاتحه نه جوړي بلکې امام سوره فاتحه جوړي جهري اوس دې کې سري اوس دې د خاموشي اختیارې او دې په سما کې او یو زمونږ د پاره په دې مسله کې دی و ای ذا قران قران فستمع له و انصتوا لعلکم ترحمون کله چې قرآن د قران کیږي نو تاسو دې ته وګورئ خاموشي اختیار کړئ فتا سبح الله تبارک وتعالى رحمه دې نحم پارا سوریا د دې آیت په اړه کې درې استعمالات دي چې یاد آیت د خطبې په اړه کې دي چې کله خطبه لوستې شي تاسو خاموشي کوئ او یاد آیت د خطبې او د موس دواړو په اړه کې دي چې کله خطبه لوستې شي او موس کې قرات کیږي نو خاموشي اختیار کړئ او یاد آیت صرف د مانځ په اړه کې دي چې قرات د مانځ کیږي نو تاسو ښه سوکې تاسو خاموشي اختیار استعمالات درې دي لیکن موږ چ ګورې اذا قرآن قران فسن یو له دا مکی آیت دی او خطبه مدینه منوره کې دا د مشهره ده مکه مکرمه کې ده نو چې کله دا د خطبه په اړه کې شو نو بیا په دا استعمال نشته دا خطبه مدینه ته ځای کې راغلی دا او دا آیت د مکی زندګۍ سره تعلق ساتي دا استعمال نه مګل دی دوه پاتې شو چې د خطبه د مانځ د پاره دی یا صرف د مانځ په حق کې دا آیت راغلی دی نیاد ساته دې روایت ندی کې موجود دي چې دا د مانځ په حق راغلي دي چې کله موږ کیږي نو بیا با مقتدی اغا قرات اوري او دې مقبل قرات نه کوي دا ګڼ مفسرین دا راي دا چې دا د مانځ په اړه کې دي تفسیر ابن جرير روح المانی حافظ ابن کثیر قاضی بیضاوی کشاف زمخشری مالم التنزیل بغوی ابو سعود تفسیر فاضل عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن مسعود دا ټول هم داوی رضوان الله علیه اجمعین چې دا د مانځ په اړه نو معنا ای دا قران قرانو کله چې قران د ستېشي فقط یو نو بلبر تکې نه وه چې په خاموشي دا سم را د مفسرین نو نه چې ما واغستل دا غوی د تفسیرونو او دا رنګ د صحابه کرامو د دې ټول نو هم دا منقول دي چې انها نزلت فی الصلاه دا حضرت عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ داغه صریح روایت ده چې انها نزلت فی الصلاه المفروضه کتاب البیہقی کتاب القراءات للبیہقی امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ تو کتاب القراءات کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اثر نقل کئی چدا ایت نازل دے مبارد چا کے فرض موس کے نمانا دادا چکر فرض موس بھی بائی کے قراءات بھی نو بس پدی صورت کے بتاسو حق قراءات ہو رہے اور پل بتاسو دا قراءات لو لینا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو غل سے کسان کمو سکو نہ ہر کرے جتا سلام اگر زوبا دے کسان پائے کے قرآت کرو نوی اما آن لکن ان تفہمو اما آن لکن ان تافرو ترو ستا سکوئے نئے ترو ستا سکوئے نئے وَإِذَا قُرْآنَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى کله چې قران لوستېشي نو تاسو شپشه او دارنګي تاسو څوک هغه اوره کما امرکم الله تعالی لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى تاسو ته حکم کړی دی دې آیت ته اشاره وکړه نو دا د الله په مسلم سي مونږارای دا چې دا آیت په بارا دي چا کې دي نمازې کې چمانځې کې قرات لوستېشي نو مقتدیانو تاسو په قرات نه لولې فاتحه به نه لولې او تاسو به سکه وای خاموشي به اختیار کړئ او دې ته تاسو وخت کېږي امام المفسرین حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا کا معلوم لیا رسوئی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرا فی الصلاۃ فسمع قراۃ فتن من الانصار فنزل واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون حضرت مجاہد سے عبد اللہ بن عباس مشہور شاگرد مفسر دے امام المفسرین دے ہوئی اغا داوی جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی اوزل سکو یعنی نبی علیہ السلام مسکو مجھے کہو کنا دا قرات گردہ روایت مرسل دے خدا دے خیل روایت دے وی نبی علیہ السلام تلاوت کو دا سی منزل کی نوال تک سو کو یو انصار کی یو نوجوان لکو دا خد خلینے سو ایتونا دا سی ووری دل چکل ووری دل دا ایتونا را دا ویزا پر القرآن چکل قرآن دستیشن دا سو بیا دستل نکو دا دے چار روایت شو دا مجاہد شو خدا دمرا سدے قوی مرسل روایت دے چکان مجاہد آلم الناس بالتفسیر و تفسیر باندې زیاد کوئی دن کے سوکو امام المفسرین حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ امام زحاق امام نقعی امام قتادہ علامہ شعبی اور دارنگ علامہ صدیقی رحمہ اللہ تعالی جو دنیا بندہ سے نقل شوی دی چدا پا بارد چاہ کے لئے دمان ذکر دے نصف خبر محکمہ شدا خبرہ چی کلم اس کے قرآت کی گی فاتحہ دو کو صورت دے نو علت حکم مقتدی تدا دے چی دے بخاموش وی او دے بخوا اولی زتا بدا حق لیوی چی دے دور پسی خام خواب قرآت گئی سکتو کی خسو کولی نشی اور دا غسی قرآت دے قطن دوی نبی دا حضرت امام احمد بن حنبل سیدنا گن مفسرین او گن مقامات کے اجماع کو دے خبرہ بانے نقل کرے دا امام احمد سے تاثر خفی جنے چی دا حایت چلے کنا دا بصورت کے ساتھ ہم نہانو زلت فی ذالک دا ہم پدے مانزے کے یعنی چکل ایو امام سکے قرآت کے ندی کے دا آیتنا نازل دی دا خود آیت پا حوالہ بانے خبر آوا اور دبین علاوہ دا دنیا حادیث دی دا دنیا روایات کی فائی کے مرفوع روایات شتا فائی کے آسان شتا فائی کے فتاوی دا صحابہ کرام شتا دیر شید یو دونی دی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی دے اغوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو ذر خود بولوستا نمانگ دیت من دا مانزو سنت طریقیو کولے او جدا مانزو کم طریقہ را دائرہ تا خول نبی علیہ السلام سوے ازا سن گئی کن پر اچھ تاسو ارادو کہ دی چاہ دا موز نو تاسو سن گئی فا اقیم صفوفا کن اول نمبر صفونا سن گئی دا صفونا سمول من الصلاة دے اقامت صفوف من الصلاة صفونا سمول نزدی نزدی اولیدل چھ مخدر اس کنوی دا گرد موز یا بحی صلاة مانا دارے کہ صف سم نو نموز دکھا گرد دے منگا اکثر دا صفونا لحاظ نساتے سوک مخد ادری گی سوک رست ادری گی سوک سنگ ادری گی سوک سنگ ادری گی حالانکہ صفونا بدا سے سیدھا راولا ہے کنا سیدھا دا دا موز دا جانا دے امام احمد بن حنبل سے کوئی اس کو فرض دے دیرا با دے پوچھا موزنا خیر اول بس صفونا سم گئے سمم بیا نبی علیہ السلام ہوئی صدیب کے لئے امکم احدکم یوتم خیم آمد دمخ کے گئے کم سڑے چھتا سکے سوی داہی چکم مسائل دیچے امام مقرر نے بھی او یو غیر جماعت دا سے دور بھی نصور سڑے پر مقرر کی گی داہی رپار فقاہو سے شرطن و بیان کری گی دس احادیث برانا کے فائدہ تب برا فکر بیرو چھے امام اللہ اکبر ہوئی نتا سکسو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر پکر ہم مقتدی ہوئی کل قدیم چلے ہوئی وَإِذَا قَرَا قَرَا چَسُوْ کی قرآت کی فان سے تو نتا سکا موش ہے ابو موسیٰ شریف سے کوئی نبی علیہ السلام ہم کے دوست طریقہ خی نویتا سکا موش ہے وَإِذَا قَال غَيْرِ مَغْضُوبِ عَلَيْهِ مُرَدُّ عَلِيمِ فَقُولُ آمِنِ چې کله داو تاسو امين وای یعنی امام امين نو تاسو مو وای دا زمون دوه مسلو کې دلیل دی یو دا چې د امام نو سره قرات وشته او دین دا دلیل دی چې امين ویل په کلا را باندې دي ولیک دا په دې ځوین بیا په دانو چې تاسو امام رضوان الله وای چې دایره بیا څه ضرورت ورته خامخا فقول امين یا امام امين وای امام په کلا را خیر دا مسلم روایت ده دا د مسلم روایت تاسو ته ذکر کوم حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام امام دې د پاره دي یو تم به نیچه د پسې ابتدا وشي فاذا كبر فكبر واذا قرأ فانصب کله چې دې ته وګورئ تاسو نو وایي او کله چې دې ته راځو نو فقرو نه دی چې تاسو مرته سي وایي دا څه نه دی ویلي اذا قرأ فانصب انصب معنا تاسو خاموشي وکړه واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد کله چې امام سمع الله لمن حمده وایي نو تاسو ربنا لك الحمد وایي دا هم د مسلم روایت دی دا مسلم شریف دا غوړ روایتونه می تاسو ته وی یو سل سلور بیا صفه پړون دی جید دا غوړ روایتونه یو بل تصدیق دا حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ نو روایت دی نبی علیہ السلام وی من کان له امام فقرات الامام له قرات د چاچه امام وی نو قرات د امام قرات د درې دا حضرت جابر سے نظر روایت سلویخ تو سند نو سره دی باقی سندونه باندې جن هبی وګوردار سلویخ سندونه دي سلویخ سلویخ سندونه سره دا روایت د حضرت جابر سے تراغل د خپل رسول کې سلویخ دا خپل باندې دی یو نیم کې چې جنت دی د زوف سے کشکان دا وباسي خو قوی ترین روایتونه په دې کې کم دي ګوره امام دارنګ سره امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چې دا د امام بخاری استاد دی آغا اور دارنګ سری حافظ ابن قدامه رحمۃ اللہ علیہ په مغنی کې چې دا سوق ته دا مستقل ترجمان د چا دی د مسلک حنبلی لکه څنګه چې د مسلک حنفی ترجمان سوق ته هدایت والا مصنف دی له حیثیت والا دی اغه وی چې آغا اسناد صحیح متصل الرجال هو دا تاسو یو قوی سند ته چې د رجال ټول یو بل سره متصل دي د دې په حواله باندې دا خبره ده محدث کبیر ابو بکر بن شیبہ چې دا د امام بخاری هم استاد دی او دا د امام مسلم هم استاد دی د دې باره کې وی حاضر سند صحیح دا سند چې رقم لاندې بیان شته صحیح دی او دانګ احمد بن منیر چې دا د امام بخاری هم استاد دی او دا د امام مسلم هم استاد دی هغه هم د دې سند په باره کې وی چې حاضر سند صحیح دا ګوره د شیخین استادان دي ابو بکر بن شیبہ هم استاد دی او دا احمد بن منیر هم استاد دی اسحاق بن راهوی اسحاق بن ابراهیم بن راهوی دانګ مشایخ ته استاد دی نو معنا دا ده چې ګوره دا روایت شه دا ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے یو بل روایت ہے مسند احمد کے علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قمتم الى الصلاه فليقمكم احدكم واذا قرا فانصتوا طریقہ را تر مسدا کولا چې کله تاسو مسدا ودری گئی او تن مخکی گئے اور هغه چې کله قرات شروع کی نو تاسو بیا څه کوئ تاسو هغه خاموشی اختیار کړئ مسند احمد دا روایت نقل کړی دی امام نسائی نقل کړی دی حافظ ابن جرير نقل کړی دی حافظ ابن سد عزم ظاہری په محلات نقل کړی دی اسحاق بن راهوی چې دا د امام بخاری استاد دی اگر نقل کړی دی حافظ بن نجر اسقلانی چې دا شارح د بخاری دی اگر نقل کړی دی حافظ بن تیمی رحمۃ اللہ علیہ چې دا حنبلی مذہب دی صلیل جلد کې د فتاوا دا خپل فتاوا کې را نقل کړی دی نواب صدیق حسن خان چې د ظواهر و مشر دی هغه په عون المعروف کې دا دارا نقل کړی دی او پیروان علی چې په صفا دا خبره کړې ده چې دا د حد سند بالکل صحیح دی هم دا د دوی په حواله اور دا د نورم ډیر سی دی ډیر دغه دی روایتونه دي ډیر شی دی یو ډول دی یو خدا کی سم روایت دی او درېم نمبر زمونږه استدلال په هغه حدیثو لري چې کوم حدیث در کو په باره کې راځي هغه باندې مستقل دا بابونه یو دي شی دی چې کوم سړی د امام سره رکوع لاندې کی د هغه رکعات لاندې کړي دي امام پر چې او سړی رکوع کې شریک شو رکوع لاندې کې د فاتحه خو نه وي دوی دي شي پر رکوع کې فاتحه نه شي ویلې ګنه نو ګوره دې ته ویلې کې باب ادراک راکا دا کوم سړی چې رکوع لاندې کی نبی رسول الله علیه تاسو چې کله امام تر اورس ہے او پر رکوع کې تاسو دا امام مونږ او رکوع ور سره شریک شوی دا غره تاسو هو شو او چې کله سجده کې ور سره شریک شوی نو سجدا ثواب مو شو پر رکعت نه دی شوی نو دا رکوع کې چې کوم کسان اورسي امام سره شریک شي دا رکعت هو شوی دی او فاتحه سره شو دی فاتحه په دنه لګی دی او نه په دې ټیم کې فاتحه ویلې شي دا بیا یاد ساته امام بهقي رحمۃ اللہ علیہ دی باندې ډیر شی چې باب ته نه لري او ډیر حدیث را نقل کړی دی دا مې در تاسو یو ځمنه اشاره وکړه او ګور نبی صلی الله علیه وسلم فعل موجود دی ابن ماجه رحمۃ اللہ علیہ د چا دی نبی صلی الله علیه وسلم دغه فعل را نقل کړی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار لبن ته فقرا علی حضرت علی او حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ داغی په سهارا باندې نبی صلی الله علیه وسلم دې جمعه ته داسې حالت کې راوړل چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک او بداسې کرخه راځلې معنا قدم نشو کې پوهې ها یو هادا بین رجلین حدیث کې دارا دی بوخاری نو دې داسې راخلو فدا کرخه ورپسې جوړې دي چې کله حضور صلی الله علیه وسلم جمعه ته ورسې صحابه کرامو چې غلط اځګل صدیق اکبر چې پوه شو رست کې دا نبی صلی الله علیه وسلم ځای باندې ودرېګا نبی صلی الله علیه وسلم ته پونسله کې غیر دې دی نو نبی صلی الله علیه وسلم هم دا بین دغه مشورو کو چې کوم ځای نه صدیق اکبر کوم آیت سره دې ودا لري نه مخې شروع کې چا پیغمبر دې سلام نبی صلی الله علیه وسلم صدیق اکبر ولاړ دې نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته بیمار هم دې اور دې سړي دغه فاتح نیو او پسې چې ولاړی مقدس نو دې هغه نقل حرکت تکبیر چا ته کېږي خپل مقتدیانو ته او نبی صلی الله علیه وسلم تک ځنه قرات شروع کړ صحا مها کدا لازم یې نبی صلی الله علیه وسلم ځنه شروع کړ دان سوره فاتحه نه به شروع کول غو نه کولا دارنګه د صحابه کرام فتاوی یاد ساتي ډېر فتوی سمرا فتوی چي دي 80 صحابه کرام دي 80 صحابه کرام چې داغې نه دا روایتونه راغلي دي حتی د جې سوام 80 صحابه کرام دي یو ډول دي او داغې فتوی او خصوصا خلفای اربعه صدیق اکبر عمر فاروق عثمان ذنوی علی مرتضی دې سلور وړو دې خپل هم غره امام ته فاتحه نوي او چې چا به غیر ابه دې نه منع کول تا نو زمون مسلک دادی روایتونه ډیر زیات دي یو ډول روایتونه دې ټول کتابونه ډک دي دې نه زمون مسلک هم دا خپل مقدر کړي چې امام پسې یو سړی ولاړی دا امام پسې بس امام په قرات سره قرات دې دې ورو پسې فاتحه نوي فاتحه لا صلاه الا بفاتحه الكتاب دا حدیث شي دې کنا چې وای په د سورې فاتحه دې نه مسلمان کیږي دا حدیث دی یا الله صلی الله علیه وسلم یقرا بفاتحه الكتاب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ترمذی دارا نقل کړی دی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وی چې دا په حق د منفرد کې دی سو چې ځان لمس کوي یا امام سو کوي امام احمد بن حنبل سے دا چارا نقل کړی دی امام ترمذی ترمذی په پیژنه کنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ چې د امام بخاری استاد دی اغان داوی چې دا په حق ځان نه مسکوونکی یا امام دا غي په حق کې نو تدبیر تراره وي چې ځان نه مسکې امام نو تبه فاتحه وای او دا نو چې څومره روایت ما تاسو ته وی چې مقتدیین ستاره په دغه په کوم دی د امام د پاره دا په کوم دی یو دا مسله دین نمبر مسله دا ده چې سورې فاتحه نو وسو سنت طریقه دا چې امین مستل یا دې تاسو ته کنه امین مستل خدا امین باندې وسنګ لري زمونږ احناف مستقواله هره چې دې امین باندې کفاره دا پټو ستېشي اور پدی باندې جهر نشتا مون سره پدی باندې ست دای نشتا او نشتا اول نمبر خبره دا ده چې دا امین دعا ده دې معنا دا ده چې خدای زمونږ دا دعا قبول امین دعا حضرت عطاء بن ابي رباح رحمۃ اللہ علیہ وی الامین دعاء البخاری دارا نقل کړی دی چې دا امین سره دا دعا دا عطاء بن ابي رباح سے دارا نقل کړي او امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړی دی چې امین دعا دا چې کله دا دعا دا نو تاسو ته معلومه راځي چې خبره په دعا کې سره ده چې سړی پټ وي زکات نه ودو او په کوم تزرع او خفیا تاسو کله دا الله تبارک وتعالى نو دعا غواړي دا عجزه سره غواړي او اخفاء طریقه په دې کې کوي دا تر طریقه دا نیو ترې زمونږ لپاره دا دي او دا دعا دا ورا حضرت هارون علیہ السلام او موسی علیہ السلام واقع الله نقل کړي موسی علیہ السلام دعا غواړي او حضرت هارون علیہ السلام پاغه باندې امین وای او الله تبارک وتعالى چې کړه دا وی نه حکایت کې الفاظ دا وی قد اجیبت دعوتکم استغفر الله دعا دا نه قبول کړي نو دعا د سن کې سو کو موسی علیہ السلام او دا بر سو غند السلام سره اپ دعا نه یا امین وای نو دې نه هم معلومه شو چې امین دعا دا هر دعا کې فاده بل مسئلہ دا دا چې امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ د امام مجاہد سے نا د جعفر صادق او د هلال بن اسحاق نه نقل کړي چې دا امین اسم من اسماء الله تعالی امام قرطبی تفسیر قرطبی کوي دا الامین امین اسم من اسماء الله تعالی دا یو نوم دی چې جانا د نوم د الله تعالی نه اور الله تعالی کوئی وذ ربک فی نفسه زمان تذکرہ چې کای زمان نو مخلي نو ځان سره پتا کلا واضح شو دا به منو عدد دلیل دا تری منو عدد په بیان نو کا او کنا دې دا چې کوي کنا حضرت موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ لکه وقتی چې تاسو سماوې هغه نبی علیہ السلام په دغه ځای کې دا تاسو کومه طریقه مخکې بیان کړه او باسر کې نبی علیہ السلام وایي چې کله هغه غیر موجود علی مولد والی وایي فقولوا امین تاسو امین وایي یجبکم الله الله واستا صدا دعا قبول کړي اخلاص دعا دلته راځي دین هم باندې څه دعا څه چې ګرځي کنه نو بس دا مطلب دا دی چې بیا دعا په بار کې تاسو خپل مسلو واده حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نن دغه روایت ده هغه تفصیلی روایت ده چې کله غیر موجود علی رضوان الله فقال من خلف وامن چې رسول کوم خلق دی غیر امین وي فواق قوله قول علی السماء یا د غیر امین ملائکه ته امین پر برابر شي موافقت کی او پھر دغه ما تقدم من ذرب مسلم دا روایت راغست ده چې ټول ګناونه تعالی ما هم ته معلومات کوي اخبار کړي تیز کول لري استاد امین ملائکه ته امین پر برابر شي دا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا څو روایت نشته وسره ختم راو نبی رسول الله ابو هريره ته کوي نبی رسول الله اسلامي چې کړه امام ولد والي وي فقول امنوا لي فان الامام يقول بي تاسو ته کوي نو چې امام دا امين وي نو کچا غوړې بیا ته مسجد ته ورته ته پتی نه وي هله ته پتنه کې چې امام امين وي بیا نبی رسول الله ته وي چې تاسو امين وي چې تاسو امام امين وي دې نو معلوم شوی امام صحیح دا روایت را نقل کړی دی اور دا نه دا کومه روایت نه ده چې سما ثابت ده نه بعد ختم دار کې چې دار کومه خپل ځان سما ثابت نه ده او اصولي حدیث مطلب ده سما ده ثابت ده او کومه روایت کوئی چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خپل غیر موجود علی مدد والی فقال امین پیغمبر اسلام علی و حفظ به حاصل ده او نبی رسول الله مدد ما واسره دا ویلې پټا واسره حفظ به حاصل ده په دې کې دا اعتراف کوي چې دار کومه روایت سما ثابت نه ده امام بهقی ویلې چې د خپل ځان سره ملاقات نشته سمعنا ذلك رقم قصان دابيري دا دارنګ د حضرت ابراهيم سره روایت ده هغه چې سلو سيزونه دي چې هغه په سوي په پر استه شي یو دابې سبحان الله اللهم زين داري نو بسم الله نه بسم الله او صلو رن علي وايي د مجه مونږ دغه روایت ده رضي الله تعالی عنه خپل دین کې دغه روایت مونږ ته کوي صلى الله بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي اسلام ته موږ ته فلما قرأ غير موجود عليه الرسولي قال چې داوي قال امين نبي اسلام امين او اخفى بها صوته مدما واسه لري دي مسند احمد دا روایت راوند کړی دي دا څه نور وو دا روایت دي دې کې نو دا څنګه خپل مسلک داري چې امين کې اخبار او د فاتحه مبارک دا مسله وو چې موږ ته وره الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وبالذين يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سورة البقرة ابتداء شروع فقط هجرتنا جو حضور صلى الله عليه وسلم مدينة منورة تلال لنبيدا سورة سورة البقرة نازل شروع اور دلی سورة البقرة دیر عظمت اور دارنگی دلی دیر بے شرافت دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کتاس و سورة البقرة بلے ذکر دیر مسلم دا حرکت دے